Vi husker fra forrige episode at professor von Knebel og hans assistent Samuel B. Jonsson var i Egypt på leting etter Sfinksens gåte. Etter tre uker i den brennhete ørkenen de utmattet av tørst og sult, og professoren lider av langt fremskreden malaria. I leiren den kvelden hersker en stemning av nederlag og oppgitthet. Oi, oi, oi, så vondt det her. Å, jeg må ha malaria sprøtt med. Hvor Jonsson! Jonsson! Hvor sprøtt? Å, nei, nå han ute og leter igjen, bare. Professor! Professor! Og der det Jonsson. Sprøtt min. Ja, jeg har funnet den, professor. Sprøtt min? Nei, gåten. Gåten min? Nei, Sfinksens gåte. Hva det du sier? Få høre, få høre. Sfinksens gåte er: hva det som mykt og brunt og har fire ben? En skinnsofa. Nei! Hva det som mykt og brunt og har fire ben? En gudbrandsdalshest. En gudbrandsdalshest? Nei! En gudbrandsdalsost, da! Ja, men en gudbrandsdalsost har ikke fire ben. Jo, hvis den står på et bord. Ja, men den ikke myk. Prim! Hva sa du? Jeg sa prim. Nei, men hør nå her da, professor. Hva det som mykt og brunt og har fire ben? Kan det være en araber? Nei, en araber har jo bare to ben. Kan det være to araber? Nei! Da må det være fire enbent araber. Nei, professor da. Kan det være fem araber, hvorav to har ett ben hver? En har to ben, og to står på hendene. Nei, professor, jeg gir opp, jeg. Ja, det gjør jeg altså. Hva det? Jeg synes de sa de ga opp, jeg. Jeg gjorde det, men hva gåten? Ja, men det jo det jeg har forsøkt å si hele tiden, jo. Hva det som mykt og brunt og har fire ben? Kan det være... Og her forlater vi professor von Knebel og Samuel B. Jonsson i det professoren foreslår to fulle nordmenn i juli, som selvfølgelig også feil. Neste uke møter vi de to igjen i Øvre Volta, der professor von Knebel kommer med en rekke skamløse forslag til hvordan man tilbereder kolumbi-egg og bacon.